رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے اک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا تے سارے کہندے مولا تیرا تیرا تے میں وی آکھا تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا کدی توں ہی کہہ چھڈ میرا تے خس خس جنت نا قدر نی میرا میرے صاحب نو وڈیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا سائیاں تے میں نیوا میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں ان اچیاں کولوں جنا نیویں نال نبھائی تے ہجر تیرا جے پانی منگے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا او دل کردا تینوں سامنے بیٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا تے سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری میں اکھنا کھولا کتے پیر وچھڑے نہ جاواں تے سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھا پیاں او جنا بنا ایک او پل سینا لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں تے باغ تیرے دی راکھی کر کر تے میں ساری عمر گزاری تے جدوں پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور وپاری تے باپ مرے سر ننگا مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں دے درد وڈاؤندے تے پائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چاواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چاواں تے اچیاں لمبیاں تالیاں کڑیاں جنہاں دیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں نے ماواں تے پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی او جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لوے صورت ماں دی تے لوے لوے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا تے توں بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی پر سجنا باج محمد بخشا اج سنجی پئی یہ حویلی سجنا باج محمد بخشا اج سنجی پئی یہ حویلی تے لے او یاد حوالے رب دے تے میلے چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے تے لوکاں میں آنے ڈرایا تے رات قبر دی کالی تے میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی پیار کرتا ہے نیازی زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے پیار کرتا ہے نیازی زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے